Hala, aurtengo eskuarazko antzerkia heldu zauku, Antxon Luku ari dela lanian, frantsesezkoa pasatu bezain fite, eskuarazkoa hemen dugu. Erle beltza, ongi etorri, Antxon. Unon. Orduan, erle beltza, takin nuntik abiatu duzien, zer da titulu bereziunen gibelean? Ba, hori heldu da antzerkiain iturria, bizpairu testutan da. Nahi ginuen antzerkia egin kazetaritzaz. Eta kazetaritza orain krisian dela irakurtzen duzu nahi duzun tokian, denetan. Ez da besteik ertean, ez dakitze, zailtasunak baituztela diru mailan, kazeta undieneak eta hola. Eta gauza da internet dela numeite txaila. Eta orduan hola ikusi behar denez, hau zen gure buriari egin dugun galdea. Papera denez interneten kontra, eta zek egiten duen, ordean kitoi delako, zer egiten dute batzu, berria fiteago egiten delako, eta hori, eta hortana izan gira, posi bat. Eta jo, kutzatu da ideia hori, beste ideia batekin, da testu batzu nun erten den, aniz badela ikasteko orain, mamutxen bizi moldeetaz, eta moldetik ere guretako. Zen da, mamutxek ez dute inteligentzia personalik, baina inteligentzia kolektiboa handia dute. Eta horrean, konparaketa egiten alda informatikarekin, denaina da bat eta zero batzuekin, eta egiten dira gauza izigarri kompleksuak gero ondotik, eta numeit ere memoria izigarria metatzen da hor, arxibatzea eta olako gauzak. Ordean aniz badugu ikasteko delako mamutxa kolonia horietan. Ordean kutsatzen ditugu bi gauzak eta numeit lokia edo salsa izan da Axularen testu hori. Axularek ez zuen deusegan nahi kazetaritzari buruz edo. Baina hak nahi zituen gure sozietateak puskat militarki antolatu eta disiplina eta olako gauzak. Ordean puskat hori da antzerkiaren bestimena nahi bada, funtsa ere bai, baina nubeit lokia edo salsa da edo nola egan kozina ez, egiten dugu testo horren inguruan, abiatzen dugu antzerkia honekin. Kastelaritza eta irakurtzen eta dute ikerketetan hartzen dira, zurekin antzerkian ari diren gazte horiek, dute beren ikus moldea, segur aski. Antzerkia da beti estakuru bat, egan abeita hor biltzen da taldeat, hasten gira busi bat entrenamendu batzuen egiten, eta improvisaketak, eta olako, eta jo solasa egiten da, eta jo sekatzen da ondotik, eta beti sorpresa da, zete batek atzema egiten du gauzat, gero lotura egiten dut, adibidez beste numeit ikusi testu batetik, hori ekartzen dut, esplikatu behar da, eta jo solasa azten du. Eta numeit hori da jokoa, eta interesa ere bai, egin dut ez dakizu astapenean zehatze baren duzun, eta sorpresa batetik esekatzen duzu beste bat, eta jari hori da antzerkia, undarrian, eta hor kondatzen duguna, bentu untan, da urte horren esperientzia. Hala, beraz, jari batetaik abiatzen da, beti olaite idazten duzia antzerkia, solasetaik abiatuz? Batzutan, ardura ez dut aurten ere, ez nuen deus finkatuik abiatunik ginelaik, bakarrik kazetaritzaren gai hori erreserban nien numeritez. Pentsatzen nuen memento batez behar zela aipatu. Zen da, ene ustez, unkitzen du erakaskuntza ere azkar. Egan nahi dut, erraiten dugu, uaiko ikasleak direla alferrak edo ez dutela hori egiten, eta ez du segulan galde egiten guri buriari, hea pentsatzen duten guk bezala. Egan nahi dut, internet ateaz gioz eta uai ikasle horiek, ez dute ezautu mundua internet gabe. Eta adibidez guri erten zaukutela behar zela sekatu, iztegi batean sekatzen ginuen, beti liburua ekartzen zuen. Aldiz guai, sistema hori, ikasteko sistema hori iragana da. Egan nahi dut, beti funtsia joiteko liburua beharko da uste dut. Beti kazetaritza egonen da uste dut. Baina, arte hortan, egan nahi dut, zinez realizatu behar dela, badela belaunaldi bat, hor generazione bat, ezpaitu berdin pentsatzen, eta beraz ezpaitu berdin ikasiko, ez berdin informazioa berdin bilduko. Eta orduan kazetaritza nahi itez aldatuko da, eta eskola ere bai. Normalki bai, kazetaritza mota bat unkia izan da, aurten. Badakigu, Charlie Hebdo hori gertatua, hori guziak sartu dira, segunek ezien txolasetan? Aipatu dugu posi bat hori, mena ez ameste, ez da arras gaia. Gure zera da delako erritmoarena eta delako informazioen gilian den sekretu hori. Egan nahi dut, beti duitzen zauku, ez dutela erraiten dakiten guzia. Eta internetek eta ekarri duena da uste hori klikatzen badugu sekretua atzemanen dugu. Eta Charliri biziki lotia zen hori ernamita gaztek ez zuten bertsio ofiziala segitzen. Eta horiek erraiten da, bai nola ezan burua kolonizatia dute edo sinesten dituzte gezurrak. Ni uste dut interneteko umiak direla. Zenta beti uste baita badela sekretu bat gauzen gibelean, eta klik, eta klik, eta klik, eta klik egiten duzu, eta klik egiten bortxaz, atzemanen duzura egia. Eta nire uste dut dela pentsatzeko molde bat guria ez dena. Beti zerbaiten portik giltzia? Bai, beti ez egana edo gordearen gilean, gordagia da, nire ustez sekretua. Eta ez dela ikbatzutan deuse, etxe maiteko ikbatzutan, Batzetan ez da, baina sekatuz beti atzemen da zait. Zerbai baliatzen aldena, zeurik. Hori da, beti bada zait. Ez behar bat sekatzen duguna, bena, bon, beti kuriostateak badu zerbait honik. Bon, nahazmendu frangoen mentura gira, orduan erle beltza, noiz, nun, zomat lehenik berba burratu behino lehen, zomat antzerkilari talde horretan? Beraz, amabi dira, beraz bigarrenekoak eta lehenekoak, eta beraz emaiten dugu izpuran, apilain amasei eta amazazpian eta behatzi honetan. Beti eskoraz ari direnak atxemaiten? Bai, beti egin dut badira aldaketak ipi batzu, baina zorokorki nombrea beti bertxia da. Beti bezain bat motibatuak gazte horiek? Ba, izena baiten duten horiek, bakiten at egiten diren eta aidira gotik, eta bo ez da egan behar mesimendu handik talde kudeak eta nox. Eta Antxon Luki beti motibatia ere? Bai, bentsatzen. Bai, bentsatzen.